जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो, मैं जाने ये वार दो, हर जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे खूब रहा।